بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، katika majalisi zote zilizopita tulikuwa katika adilla muhkama, dalili ambazo ziko wazi juu ya kuelezea kwamba ukhalifa baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ulipatikana kwa shura. Na shura huwa watu hawaielekei shura isipokuwa baada ya kuwa hakuna wasia. Kwa hiyo alipokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam hakumwacha mtu maalum kwamba fulani ibn fulani ndiye mtawala baada yangu, wakakaa Waislamu wakamchagua khalifa baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hapo khalifa ukawa umeangukia katika mikono ya Siddiqu al-umma Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. Jambo la kwamba Abu Bakr as-Siddiq ndiye khalifa baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni jambo linalofahamika katika Uislamu, ni jambo ambalo wamekubaliana nalo maulama na Waislamu wote, awaluhum wa akhiruhum, wote wanakubaliana kwamba khalifa baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni Abu Bakr as-Siddiq, kisha anafuatia Umar, kisha anafuatia Uthman, kisha anafuatia Ali, kisha anafuatia Al-Hasan ibn Ali, kisha anafuatia Muawiya ibn Abi Sufyan. Na yeye ukawa umebadilika kupitia yeye, utawala wa kiukhalifa ukaanza utawala wa ufalme, kwa maana mfalme wa kwanza katika Uislamu alikuwa ni Muawiya ibn Abi Sufyan. Kisha ulipokwisha utawala wa Bani Umayya ukaja utawala wa Banu al-Abbas, na baadaye zikafuatia tawala mbalimbali. Ikawa Waislamu sasa duniani hawana kiongozi mmoja, ikawa nchi zimegawanyika, hao wana viongozi wao, hao wana kiongozi, nchi fulani zina kiongozi wake, nchi fulani zina kiongozi wake, nchi fulani zina kiongozi wake. Swala likaendelea mpaka ikafika kipindi sasa kila nchi ina kiongozi wake, kila nchi ina kiongozi wake. Hivi ndivyo ilivyo mpaka sasa hivi. Lakini tukizungumzia masuala ya ukhalifa, Waislamu wote duniani wanakubaliana kwamba khalifa wa kwanza baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni Abu Bakar. Walio khalifu katika hilo ni ashiatu rafidha, ni mashia. Na wao mashia, katika darasa iliyopita tukaona kwamba jambo hilo la kwamba khalifa sio Abu Bakar bali khalifa baada ya Mtume ni Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu na watoto wake, tukaona kwamba wamelichukua kwa Mayahudi, kwa Abdullah ibn Saba al-Yahudi, jambo hilo wamelichukua kwake. Baada ya kuwa wameshalichukua kwa Abdullah ibn Saba al-Yahudi, ikabidi sasa walitafutie dalili ili lionekane kwamba lina asili katika Uislamu. Miongoni mwa dalili ambazo zina nguvu, miongoni mwa dalili ambazo zina nguvu kwa maana kuna dalili ambazo ni dhaifu mno, hata wao wanaona aibu kuzitaja. Sasa katika zile ambazo wao sasa wanazitaja na kutembea kifua mbele hali ya kuwa wamezitanguliza, dalili ya kwanza ni hii, ad-dalilu al-awwal, kama nabii sallallahu alayhi wasallam, wao mashia wanasema sasa, wanasema alisimama mtume sallallahu alayhi wasallam yawma ghadir khum, siku ya ghadir khum, alisimama mtume sallallahu alayhi wasallam siku ya ghadir khum wakati wa hijjatul wadaa, ni ukurasa wa 14. Wakati wa hijjatul wadaa mtume anatoka katika hija ya kuaga, amekuja amefika sehemu moja inaitwa ghadir khum, akasimama pale, waqadijama al-muslimin, hali ya kuwa amewakusanya waislamu, faqala, akasema ayuha nnas, enyi watu, alastu aula bil mu'minina min anfusihim, hivi mimi si bora kwa waumini kuliko nafsi zao? Yani mimi mtume anamwambia waumini kwamba jamani, mimi kwenu nini si ni bora kuliko nini? Yani kwa mfano mtume akuulize mathala, akwambia hivi mimi si ni bora kwako katika nafsi yako, utajibu vipi? Utasema naam, yani kwa maana unaweza ukafa ili mtume abakie alayhi salatu wasalam. Na ndivyo walivyokuwa masahabu wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Ukitazama mawakifu nyingi, mawakifu ya Badr, mawakifu ya Uhud, utakuta masahaba wao nafsi zao walizingiza katika maangamivu kwa lengo la kumnusuru mtume. Kwa mfano Uhud pale, mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya washirikina katika vita kujua kwamba mtume yuko eneo fulani, wakawa wanarusha mishale eneo lile, masahaba walimshika mtume wakamweka katikati, wao wakainama. Ina maana mishale kije inaangukia migongoni mwa masahaba, masahaba wanakufa, wanakuja hawa, tumeelewana hapo? Mpaka mishale mmoja tu au mishale iliyopenya penya kama mishale miwili, mmoja ukawa umeingia katika mdomo wa mtume sallallahu alaihi wasallam ukavunja meno yake, na mwingine ukapasua uso wake. Lakini mpaka mtume anapasuka uso na meno yanangolewa, ina maana maswahaba kama 10 au zaidi ya 10 au zaidi ya 20 washakufa. Yani wanaweka migongo, yani wewe fikiria shekhe, unaweka mgongo, yani mtume kalala yuko chini. Hao ndio waliokuwa maswahaba. Sasa leo hii mtu anaweza kaja akakuzungumzia akakwambia swahaba, ukaona swahaba labda ni kama mtu fulani tu. Yaani ni mtu fulani, kama mtu fulani tu mtaani anatembea tembea, hapana. Wale ni watu ambao Allah aliwachagua kwa lengo la kusubia na kuishi na mtume. Alijua kwamba nyoyo zao ndizo ambazo ziko na maandalizi na sifa ya kuweza kumtetea mtume, sio sisi. Sisi bado Sheikh. Tusijinganishe na maswahaba hata kidogo. Wale ni watu hawana mfano wake kabla yao, yani kabla yao hakuna watu mfano wao, na baada yao hakuna watu mfano wao. Yani hawafanani na wa mwanzo, na hawafanani na wale waliokuja baada yao, hawafanani. Kama vile mtume sallallahu alaihi wasallam alivyokuwa ni mbora kuliko mitume wote waliopita, na vile vile maswahaba ni bora kuliko wafasi wa mitume wote. Yaani ukisoma historia ya maswahaba shekhe, utaona kama vile yani ni kizazi fulani hivi, labda Allah aliwaumba watu fulani, yani uumbaji wake kwa watu wale haufanani na watu wengine, namna walivyokuwa na mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ndio maana hata baadhi ya maeneo ambao walionyesha kana kwamba umempinga mtume, Allah alimwambia mtume kwamba hapana, nyoyo zao zimesalimika. Kwa mfano kwenye mawkifu ya Hudaybia, katika sulhu Hudaybia, mtume akamwambia nyoeni, wakasema hatunyoi, wakanyamaza, hawanyoi. Chinjeni pale walipozuia kuingia Makka, wakaona kama vile ule mkataba wa mtume, ule mkataba kati ya washirikina wa Makka na mtume unabana upande wa Uislamu. nyoeni hawanyoi, chinjeni turudi Madina hawafanyi, wanataka waelekee Maka kule wakapigane. Mtume akaingia kule akamwambia Umu Salama kwamba watu wameangamia, nimewaambia hawataki. Umu Salama akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba nenda kanyoe na uchinje, wewe utaona wao watakavyofanya. Kweli Mtume alipoenda akaanza kunyoa, wao wakakimbizana, sasa kila mmoja anamnyoa mwenzake, huyu anasaidiana na chinja. Na kwa maana wao kitu walichokingojea masahaba walidhani kama rai ya Mtume labda itabadilika. Baada ya kitendo hicho sasa, siku washakataa, wanagoma na wafanya kadha kadha. Allah anatinunisha aya katika surati Al-Fatih, anasema laqad radiyallahu 'anil mu'minin, Allah amuridhia waumini hawa masahaba, idh yubayi'una ka tahta shajara, pale walipokupa bai'a ya kwamba wanaenda kupigana kwa ajili ya damu ya Uthman chini ya mji, fa'alima ma fi qulubihim, Allah amejua yaliyokuwa kwenye nyoyo zao, amewaridhia. Kwa hiyo sio kaona Mtume kwamba walipokataa pale waliposema nyoa wakawa wamechelewa kunyoa, chinja wakawa wamechelewa kadhani walikuwa ni wakaidi. Hapana, si kwamba walikuwa wakaidi. Allah anajua kama kwenye nyoyo zao kuna kheri hawa masahaba. Hii aya imeteremka baada ya hicho kitendo. Mashia wanasema kwamba masahaba walikuwa ni wakaidi. Tunawauliza swali, je, aliposema nyoa Ali alinyoa? Kwa sababu na Ali alikuwepo, Ali ibn Abi Talib alinyoa. Eshi jawab, Ali hakunyoa na yeye pia alikuwa na wao masahaba, kwa sababu riwaya ilipokuja hawakunyoa wote. Kwa hiyo ingesema hivi illa Aliya, isipokuwa Ali tu peke yake akanyoa, wengine wakawa kaidi. Ali hakunyoa, lakini kuna kitendo kingine ambacho Ali alikifanya. Kuna kitendo kingine ambacho Ali alikifanya. Ina maana kama masahaba wao walikataa manabii, walikataa kunyoa, wakakataa kuchinja, Ali alikataa pia kufuta. Mtume alimwambia Ali wakati wanaandika ile mkataba wa amani kati ya Waislamu na washirikina wa Maka, akamwambia Ali, wao washirikina walisema kwamba sisi hatutaki waandike Muhammadur Rasulullah, tunataka waandike Muhammad ibn Abdullah, kwa sababu sisi washirikina, yani washirikina wao wanadai kwamba hawajakubali kwamba yeye ni mtume. Sisi tungekubali kwamba wewe ni mtume, tusingepingana na wewe na tusingekuzuia. Mtume akasema taib, rai safi. Aliifuta, Ali akakataa kufuta. Sasa hamuoni nyie mashia kwamba Ali kwa mambo yenu hayo kwamba naye alikuwa mkaidi? Iyadha billah, sisi ahlu sunnati wal hadith as-salafiyun tunasema kwamba Ali ilikuwa ni ghera ya dini, akaona kwamba mimi siwezi kufuta hapa, haiwezekani, haiwezekani kabisa nikafuta. Mtume akasema nionyeshe, kwa sababu mtume alikuwa hajui kusoma alayhi salatu wasalam, akasema nionyeshe nifute. Ali akamuonyesha, mtume akafuta. Sasa masahaba wao, Allah akamwambia mtume kwamba pamoja na kwamba umekukatalia, hao masahaba wote wamekukatalia mara mbili na Ali amekukatalia mara tatu, si kwa sababu ya ukaidi, ni kwa sababu ya ghera ya dini. Fa'alima ma fi qulubihim, amejua yalikuwa katika nyoyo zao. Kisha akawasifia mwishoni kabisa katika suratul Fatih, mwisho kabisa akasema Muhammadur Rasulullah, huko amewasifia hawa aliyokuwa nao kwenye sulhu ya Hudaybiyah, ambao walikuwa ni zaidi ya watu 1400 kama alivyosema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah katika Aqidatul Wasitiyyah, wa kanu akthara min 400 min 1400, walikuwa ni watu zaidi ya 1400. Kisha Allah kufanya zaidi kuwasifia masahaba, akasema laqad radiyallahu 'anil mu'mini Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu, na wale aliyokuwa nao mtume, ashidda'u 'alal kufar, ni wasusuwavu, ni wakali kwa makafiri, ruhamau bainahum, wao kwa wao wana rehma, wanahurumiana. Hapa amewasifia wao kwa wao, kisha akasifia iliyokuwa ndani ya nyoyo zao na ibada zao, akazisifia kwamba ziko katika ikhlas. Akasema tarahum ruk'an, utawaona wao masahaba wana wingi wa kurukuu, sujadan, wana wingi wa kusujudu. Je, ibada zao ni kuadia? Wanajionyesha kama wanafiki? Akasema la, yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana. Wao wanataka fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala na radhi zake, kwa maana sio wanafiki. Na kule litangulia riwaya ya Ali ibn Abi Talib, akasema wao wanafanya ibada talaban au ibtigaa lithawab, kwa kutaka thawabu, wa khaufa min al-iqab, na wanaogopa adhabu. Hao ndio walikuwa maswahaba. Sasa turudi tena, anasema alastu aula bil mu'minina min anfusihim, hivi mimi si bora katika waumini kuliko nafsi zao? Faqalu allahumma bala, wasema naam, wewe ni bora. Qala sallallahu alayhi wa sallam, mtume sallallahu alayhi wa sallam akamwambia, kwa hivyo man kuntu maulahu fa aliyu maulahu, yule ambaye mimi ni kipenzi chake basi Ali naye ni kipenzi chake, yule anayenipenda mimi na kuninusuru basi pia Ali pia amnusuru. Hii ni tafsiri ya Ahlus Sunnah. Tafsiri ya Mashia, yule ambaye mimi ni mtawala wake basi na Ali ni mtawala wake. Mashia wakatafsiri hivyo. Allahumma wali mawala, ya Allah mpende mwenye kumpenda Ali. Mashia wanasema mpende yule ambaye anamfanya Ali kuwa ni mtawala. Waadi man ada, namfanyie uadui yule mwenye kumfanyia uadui. Ahlus Sunnah wanasema mpende na umnusuru mwenye kumpenda Ali, na umfanyie uadui mwenye kumfanyia uadui Ali. Ingawa hii ya mwisho, hii ziada ya mwisho hii ni dhaifu. Hii ziada ya mwisho kuanzia kwamba Allahumma wali mawala, hii ziada ni dhaifu. Dhaifu mkaif. Yaani riwaya ilikuwa sahihi inaishia man kuntu maulahu fa aliyu maulahu. Hii kuanzia Allahumma wali mawala, hii ni dhaifu. Wansuru man nasara, nusuru mwenye kumnusuru. Wakhdhulu man khadhala, na umtelekeze yule mwenye kumtelekeza Ali. Awanasema Mashia sasa. Bado tuko katika maneno ya nani? Tuko katika maneno ya Mashia. Waqad awradat, wanasema Mashia, hakika vimethibitisha kutubu tafsiri, vitabu vya tafsiri, inda shiati, vya Mashia, hadha alhadith, hii hadithi, lil ihtijaji bihi, kwa lengo la kuitolea hoja ala imamati Ali, juu ya imamu Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, katika kauli Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, ya ayyuha ar-rasul, ewe mtume, baligh ma unzila ilayk, fikisha yale ambayo yameteremka kwako. Faqalu, wakasema Mashia, inna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama, hakika mtume sallallahu alayhi wa sallama, umira ayyuballigha dhalika lin-nas, mtume ameamrishwa haya maneno haya ya kwamba Allahumma wali mawala, man kuntu maulahu fa aliyu maula, yule ambaye mimi ni kipenzi chake na ni mtawala wake basi na Ali ni mtawala wake. Mtume kaambiwa haya maneno wafikishie watu, kwa maana mtume haya maneno kaambiwa mwaka ngapi ayafikishe? Kaambiwa ayafikishe mwaka wa 10, ndio mwaka wa Hijjatul Wada'i, na ndio kisa cha Ghadiru Qum kimetokea mwaka wa 10. Tumefahamia na mashaikh wangu. Haya, hii hapa ni hujja. Ni Shia amekwambia wewe Ahlus Sunnah wal Jamaa kwamba hii ni dalili ya kwamba Ali ndiye khalifa baada ya mtume, na maswahaba wote walikuwepo na mahujaji wote walikuwepo. Ma huwa aljawab? Nini jawabu? Nini jawabu? Aljawabu min wajihain. Wajhi wa kwanza, anna hadhi alaya nazalat qabla hadhi alqissa, aya hii ambayo wanahitaji ya ayyuhar rasul imetinumka kabla ya qissa hiki. Walam tanzil fil ghadir, aya hii haikutinumka ghadir khum, hii aya haikutinumka ghadir khum. Bi anna qissat al ghadir fi sanati al ashira, qissa ya ghadir kitokea mwaka wa 10, وقت رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع, وكاتم توم صلى الله عليه وسلم أكيوانا توكيه حجة يقواغا Walayatu nazalat fi awwal al-islam, aya hii imeteremka mwanzo kabisa wa Uislamu, ulikuwa ni mwaka wa kwanza au mwaka wa pili. Wa sababu nuzuliha, sababu ya kuteremka aya hii, huwa anna sahaba, ni kwamba masahaba kanu yahdithuna an-nabiy sallallahu kanu yahdithuna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam khawfan minhu, walikuwa wakimlinda Mtume sallallahu alaihi wasallam wanamuogopea. Yani angalia masahaba, shekhi wangu, yani hawalali, wanaona Madina haijatulia, kuna Mayahudi, kuna wanafiki, wakaona cha kufanya wawe wanalala nyumbani kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume yeye kalala ndani, wao na mapanga yao wanalala nje, wanakaa nje pale mpaka asubuhi, kwa kumuogopea Mtume asije akapata madhara. Falamma nazalat, ilipoteremka hii aya, ya ayuha nabiy, ewe Mtume, balligh ma unzila ilayka min rabbik, fikisha yale ambayo yameteremka kwako kutoka kwa Mola wako. Fa in lam taf'al, ikiwa hujafanya hivyo, fama ballaghta risalatah, hujafikisha risala yake, hujafikisha risala ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ya'asimuka minan nas, Allah subhanahu wa ta'ala anakukinga kutokana na shari ya watu na majini. Ilipoteremka hii aya, qala lahum an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, hapo Mtume sallallahu alayhi wa sallam wali walinzi akawambia, idhhabu, nendeni, fa inna allaha qad asamani min sharri al-jinni wal-ins, hakika Allah tabarak wa ta'ala amenikinga na ananilinda kutokana na shari ya majini na watu. Hapo masahaba wakaacha kumlinda Mtume sallallahu alayhi wa sallam, kwa sababu Allah shamdhaminia kwamba yeye anamlinda, hakuna lolote la kumpata. Haya yanapatikana katika hiyo asbabu nuzul di Abil Hasan Ali ibn Ahmad An-Naisaburi ukurasa 202. Huu ni wajihi wa kwanza, kwa maana mafungamano kufungamanisha kwao aya na kisa ja Ghadirukum kuisha, hiyo hujja ishaharibika. Hiyo alwajihu thani, almaana alladhi fi alhadith, maana inayopatikana katika hadithi, ya ummu kulla mu'minin, inaenea kila muumini, kwa kusema hivi, man kuntu maulahu fa aliyu maulahu, yule ambaye ni kipenzi changu basi na Ali ni kipenzi chake. Hii maana inaenea katika hadithi kila muumini. Almu'minuna ba'dhuhum awliya'u ba'd, waumini wao kwa wao wanapendana. Waumini lazima wapendane, innamal mu'minuna ikhwa, waumini wote ni ndugu, lazima wapendane. Hii hadithi inawaenea wote. Sasa kama hii hadithi inawaenea wote, kwa nini atajwa Ali peke yake? Hadha huwa suala. Walakin khassa bidhalika Aliya radhiyallahu anhu, Mtume sallallahu alayhi wasallam ameitaja hii hadithi akamhusisha Ali peke yake, li'annahu qad naqama minhu ba'd ashabihi, kwa sababu baadhi ya watu wake walimtia dosari Ali. Mtume alimtuma Ali aende Yemen, na alikuwa na wenzake aliyokuwa nao, yeye akiwa kama vile kiongozi. Kwa hiyo wale waliporudi, baadhi yao wakamsema vibaya Ali, wa aktharu shikayata dhidda, na wakakithirisha maneno kwake, kwa sababu kuna baadhi ima ya miamala ambayo walifanyiana wao hawakupenda, kwa sababu kama amili wao kuna mambo ambayo alifanya wao wakawa hajapenda, kama mbona tumefanyia hivi, kwa nini amefanya hivi, wakaona kama si vyema, wakawa wamekithirisha maneno. Hinama arsalahu nabiyu sallallahu alayhi wasallam ila al-Yaman, pale ambapo mtume alipomtuma Yemen, kabla khurujihi min al-Madina bi hijjati al-wada'i, kabla ya mtume kutoka kwake Madina kwa ajili ya hija ya kuaga. Qala al-Imam al-Bayhaqi ash-Shafi'i fi li'tiqadi amesema al-Imam al-Baihaqi rahimahullah ta'ala katika kitabu chake al-I'tiqad, laysa fihi in sahha isnaduhu, katika kisa hiki taqdirukum, hii kisa taqdirukum, hakuna in sahha isnad, lau kama tujalie isnad ni sahihi. Yani Imam al-Baihaqi hii isnad anaitia nini? Anaitia mashaka. Al-Imam al-Baihaqi anaitia mashaka kama hii isnad ina walakin fihi nadhar. Anasema hii isnad tujalie ikisihi, lakini pamoja kama twende tujalie kwamba ikiwa ni sahihi hii isnad, laysa fihi nassun ala wilayati Ali ba'dahu, hakuna matamshi ya wazi kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam katamka kwamba Ali ni mtawala baada yake. Faqad dhakarna min turuqihi fi kitab al-fadail, tumetaja katika njia za hadithi hii, asanidi za hadithi hii katika kitab al-fadail, ma dalla ala maqsudi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min dhalik, ile maana aliyoikusudia Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hilo tumetaja. Nayo ni kwamba wa huwa annahu, nayo ni kwamba lamma ba'athahu ila al-Yaman, alipokuwa amemtuma Yemen, kasurati shuka, wale wenye kushtakia wakawa wengi. Huyu anamshtaki ili ya Rasulullah, Ali tulipoenda ametufanyia hivi, amefanya kadha. Kiongozi anaweza akakosea, yeye ni binadamu. Kwa hiyo wakawa wanashtakia, wa azharu billahu, wakadhihirisha wengine kumchukia. Fa arada an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama ay yadhkura ikhtisasahu bihi, Mtume sasa akataka ataje kuhusiana na yule hususia wake kwa Ali, kwamba huyu Ali mimi nampenda, wa mahabbatahu, na kwamba anampenda iya, wa yahuthuhum bidhalika, na Mtume akawa anawahimiza katika hilo, ala mahabbatihi, kwamba na wao pia wampende, wa muwalatihi, na wamnusuru, wa tarki muadatihi, na waache kumfanyia wadui. Fakala akasema, man kuntu waliyahu fa aliyu waliyuhu, man kuntu waliyahu fa aliyu waliyuhu, yule ambaye mimi ni kipenzi chake basi na Ali ni kipenzi chake. Wa fi baadhi riwayat, man kuntu maulahu fa aliyu maulahu, wal muradu bihi walaul islam wa mawaddatuhu, muradi wake katika hii hadithi ni yale mapenzi ya Kiislamu, ni kule kunusudiana kwa ajili ya Uislamu, sio vingine. Wa ala almuslimin ayuwali ya ba'dhum ba'dha, na ni wajibu kwa Waislamu kupendana wao kwa wao. Wala yuadi ba'dhum ba'dha, na wasifanyane uadui. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd, na waumini wa kiume na waumini wa kike wao kwa wao wanapendana, lazima tupendane li ajli ad-din. Fa nasu al-khilafati la yathbut bi hadhihi al-qissa, matamshi ya ukhalifa yathbit kwa qissa kama hiki, liwujudi musharakati jamii almu'minina fi awsafi almadhkura, kwa sababu ya kupatikana ushirikiano, kushirikiana Waislamu katika hii sifa iliyotajwa kwamba Waislamu wao kwa wao lazima wapendane. Tumefahamiana ya ikhwata? Huo ni wajhi wa jawabu. Wa aidan, na vile vile, law anna alqissata ala khilafi, law anna alqissata dalatun ala khilafati, tujalie qissa kinajulisha kwenye ukhalifa wake, tujalie hivyo kwamba sisi tumeelewa kwamba qissa kinajulisha juu ya ukhalifa wa nani, wa Ali. Law kama kinajulisha hivyo, lama talaba minhu al-Abbas ay yadhhab ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallama wa huwa fi marad ma'ad mawtihi li talab al-khilafa. Lau kama kisa kingekuwa kinajulisha kwamba Ali ni khalifa baada ya Mtume Abbasi, ndio maana nikasema zile dalili tulizosoma za mwanzo mashehe ni dalili muhkama, hizi zao tutakuwa tunazidisha wapi, kule lau kama kisa hiki ingekuwa kinajulisha kwenye ukhalifa, Abbasi na yeye alikuwepo kwenye kisa cha Ghadiru Khum, Abbas anakijua. Kisa cha Ghadiru Khum, Ali ibn Abi Talib mwenyewe anakijua. Abbas asingemshika mkono Ali kwamba ewe Ali, ninavyoona sasa mtume anakupa, twende tukaombe ukhalifa, asingeenda kumwambia. Fa aba Ali an yaf'ala dhalika, Ali akakataa. Na Ali lau kama angeambiwa angesemaje? Huyu Abbas vipi? Una nini huyu Abbas? Kwani nini? Hukumbuki kisa cha Ghadiru Khum? Mtume alisema kwamba man kuntu maulahu fa Ali maulahu. Kwa hiyo mimi ni khalifa, tuombi, nishapewa. Au mnasemaje hapo? Nishapewa. Hii haihitaji kuomba. Kwani wewe ulielewaje Abbas? Kwani hukuona Umar alipokuja? Kwa sababu hii kisa kinavyoendelea, Umar baadaye alikuja amekimbia mpaka kwa Ali. Hii kisa tumekikata. Umar alikuja amekimbia mpaka kwa Ali, akasema akasema kwamba hongera, hongera ewe mtoto wa ewe mtoto wa Ibn Abi Talib, asbahta maulai wa maula kulli muslimin wa muslima au kulli mu'min wa mu'mina, umekuwa ni kipenzi changu au mtawala wangu na mtawala au na kipenzi cha kila Muislamu au muumini wa kiume na muumini wa kike. Sasa hii Ali hajaelewa hivyo. Leo kama kisa hiki cha Ghadiru Khum kingekuwa kinajulisha juu ya ukhalifa wa Ali, lama jaza lahu bai'atu Abi Bakr wa Umar wa Uthman, isingefaa kwa Ali kumpa bai'a Abu Bakr na Umar na Uthman, li'annahu yakunu kad baya amal la yastahiq, kwa sababu atampa bei yule asiyestahili kuchukua ukhalifa. Wa hadha ithmun, na haya ni madhambi, angepata madhambi kama limekuja kwenye usulu shiati wa usuluha, asulu shiati wa usuluha na nahji albalagha. Tumefahamiana hapo, tumesoma zile nas. Alipokwenda pale akasema, alikwenda kwa Abu Bakari akasema fabaya'a, akatua bei, anasema fadhhabtu inda thalika ila Abi Bakri, nikaenda wakati huo kwa Abu Bakri, fabayatuhu, nikampa bai'a, wanahabtu fi tilka alahdath, na nikasimama katika hayo matukio mpaka akaendelea, wakana kalimatullah hiya aluliya walau kariha alkafirun. Alimpa Abu Bakri bai'a, asingempa Abu Bakri bai'a, wala Umar wala Uthman walama qala, na wala asingesema inna Abu Bakrin ahaqqa bil khilafa, ahaqqu bil khilafa, Abu Bakr ndiye anastahili ukhalifa, singesema maneno haya. Angesema huyo Abu Bakr ni mporaji huyo. Tumefahamiana hapo? Angesema huyo Abu Bakr ni mporaji. Amepora ukhalifa wangu niliopewa zama za hana za nini? Za Ghadiru Khum. Walama athna ala sahabati bil khair wa salah. Na wala singi wasifia masahaba kwa khairi na salah. Radiyallahu ta'ala anhum. Inama ashura bil mu'minin muhajirina wal ansar, alibasema kwamba shura ya kumteua mtu na kuyamaliza majambo ya Waislam ni ya muhajirina na ansar, ambao ni masahabu wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walama qala fi haqqi sahaba idha ijtama'u ala rajulin wa sammahu imaman kana dhalika lillahi ridha, singesema maneno kama haya kwa masahabu wakikubaliana wakisema mtu fulani ndiye mtawala, Allah analidhia, wasingesema maneno hayo. Kwa nini angesema jamani kisa cha Ghadiru Khum, kisa cha Ghadiru Khum? Walama qala li Abi Sufyan, na wala asingemwambia Abu Sufyan, laula anna raina Abu Bakr laha ahlan lama tarakna, lau kama tusingeona kwamba Abu Bakr ndiye anayefaa kuwa mtawala tusingemwacha. Si ndivyo alivyomwambia Abu Sufyan? Asingesema maneno haya, angepambana akasema jamani Ghadiru Khum, Ghadiru Khum ni kisa cha utawala, mimi nimetawazwa Ghadiru Khum kuwa mtawala wenu. Walama dhakara annahu ma'a sahaba fi dini wahid, na wala Ali asingesema akasema kwamba yeye pamoja na masahaba katika dini moja, wa nabiyun wahid, na nabii mmoja, wa da'watin wahida, na da'wa moja, la yastaziduhum fil iman billah, hawaongezeki katika imani ya Allah, hawataki ziada katika kumwamini Allah, wala at-tasdiq bi rasulillah, na wala hawataki ziada katika kumsadikisha mtume. Asingesema walama jaza lil hasan ayatanazala an mansibihi li muawiya, na wala singefaa al hasan kutanazali, si washapata, asingetanazali, asingejiengua katika madaraka akasema basi mimi naiachia na muachia Muawiya, isingefaa hiyo. Sisi tumelewa na mashaikh mafhum. Hadha huwa dalilu alawwal, majawabu yake yako wazi. Adalilu thani, dalili ya pili. Adalilu thani, dalili ya pili, qawluhu ta'ala. Sasa hapo tunaingia kwenye maneno ya nani? Ash-Shi'atu ar-Rafidha, mashia wanasema qawli ya Allah subhanahu wa ta'ala, innama waliyukum Allah, hakika wali wenu Allah, wa rasuluhu, na mtume wake, walladhina amanu, na wale ambao wameamini, alladhina yuqimuna salah, wale ambao wanasimamisha swala, wayutuna zakah, na wanatoa zaka, wahum rakiun, hali ya kuwa wao ni wenye kurukuu, hali ya kuwa wao wanarukuu au ni wenye kurukuu. Mawali wa Allah ni wale ambao ni Allah na mtume, na wale ambao wameamini, ambao wanatoa zaka hali ya kuwa wanarukuu. Fafassara Shia wali bi maana imamun wa khalifa. Mashia wakasema wali hapa mradi wake ni imam na mradi wake ni khalifa. Kwa hiyo kitafsiri aya hapo tunasema hakika khalifa wenu ni Allah. Si nakubalika hapo? Inakuwa na mashaikh kwamba Allah ni khalifa. Tumeona hapo kuna baadhi ya mambo yanaweza ukayatolea dalili afu yakakushinda namna ya kuyafanya. Ukitafsiri kwamba hapa maana ya au tuseme kwamba innama imamukumullah, Allah ni imam. Haya, twende tutayaona mengi. Wajhu istidlal, qalu, wanasema mashia, ittafaqa almufassirun. Huu ni uongo, yatakuja maneno ya al-Imam Ibn Kathir. Wamekubaliana, ittafaqa almufassirun, wamekubaliana watu wa tafsiri, wal muhaddithun, na watu wa hadithi, min al-amma, katika waislamu wasiokuwa mashia. Yani mashia wale wasiokuwa mashia miongoni mwa majini yao wanaita amma. Ukisikia mashia anasema kama waisi ni maama, yani wanakusudia wewe ahlu sunna ambaye sio shia. Min al-amma, katika wale wasiokuwa mashia, yani ahlu sunna, wal khaswa, na mashia khaswa, hapa ni mashia, wal khaswa na mashia, annaha nazalat fi Ali, kwamba hii aya imeteremka kwa Ali, lamma tasaddaqa bi khatamihi, alipotoa sadaka ya pete yake, ala almiskini, kwa maskini, fi salat, katika swala, bi mahdhadin min as-sahaba, hal yakuwa wanashuhudia hilo masahaba, wa huwa madhkurun fi sihah as-sita, na hayo yametaja katika kitabu sahihi sita, yani bi ahlu sunna. Na sisi katika ahlu sunna tuna sihahu sita, aduna sisi tuna as-sahihain, tumelewa na hapo, sahih Bukhari na Muslim, afu tuna as-sunanul arba'a, jami' at-Tirmidhi, sunan Abi Dawuda, sunan an-Nasa'i, na sunan madha Ibn Majah. Hii as-sihahu sita hiyo imechomeka, wao ndo wana as-sihahu al-arba'a, wao mashia ndo wana asihahu al-arba'a, wana usulu al-kafi, man la yahdhuru al-faqih, tahdhibu al-ahkam, na al-istibsar. Hizi asihahu al-arba'a ndo vitabu vya mashia walivyokuwa navyo, na wana asihahu al-arba'a al-mutaqaddima lil-mutaqaddimin, na wana asihahu al-arba'a lil-mutaakhirin. Sisi tumefahamiana hapo, sisi tuna sahihaini peke yake. Naona hapo sahihaini. Tukija katika masala ya sahihi nyingine, tunasema mathalan sahihu al-Imam Ibn Khuzaima, sahihu Ibn Hibban, lakini kusema kama sihahu sita hiyo haimo katika ahlu sunna. Almuhim wakasema fi sihahi sita, hakadha jaa fi minhaji al-karama, hivi ndivyo ilivyokuja katika kitabu chao cha mashia, minhaju al-karama, ndivyo ilivyokuja hivyo. Na hii minhaju al-karama Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ndio ambayo ameipiga raddi alipoandika minhaju as-sunnati an-nabawiyyah. Minhaju as-sunnati an-nabawiyyah ni jawabu la minhaj al-karama. Sasa nini jawabu? Al-jawabu fi ibtal al-istidlal bi hadhihi al-aya min wujuh. Tunazjibu hii dalili hii. Al-ibtal min wajhi al-ma'na. Kwanza tunaanza kubadilisha maana walioitaka. Fakaulu inna almurad biqauli innama waliyukum al-imara, kama mradi wake ni uimam, ni ukhalifa. La yatafiku ma qawlihi innama waliyukum Allahu wa rasuluhu walladhina amanu fa inna Allah subhanahu la yusaf bi annahu mutawallin ala ibadi. Allah hasifiwi kwenye sifa zake kama yeye Allah anawatawala. Allah ni mtawala, yani unaweza kusema kama Allah ni mtawala. Allah hatawala, sio mtawala. Kusema kama Allah ni mtawala hiyo haipo. Wa annahu amirun alayhi, kama Allah ni amiri. Useme kama amiru, amirul khalaik, yani Allah ni amir, haipo hiyo. Fa innahu khaliquhum wa raziquhum wa rabbuhum, Allah yeye ni muumba wao, anawapa riziki, ni mola wao, wa malikuhum, na ni mfalme wao. Fala yuqalu inna Allaha amirul mu'minin kama yusamma almutawalli mithl Ali wa ghayruhu amirul mu'minin, Allah haiti amirul mu'minin kama vile anavyoitwa Ali ibn Abi Talib kama ni amirul mu'minin, hiyo haiti kwa Allah. Wa amma liwilaya, ama wilaya almukhalifati liladawa, ambao kinyume chake ni uadui, yani kwa maana inakuwa ni mapenzi mahabba. Fa innahu yatawalla ibadahu almu'minin, Allah anawanusuru na kuwapenda waja wake waumini. Fa yuhibbuhum wa yuhibbuna, Allah anawapenda na wao wanampenda. Wa yarda anhu wa yardawnahu, Allah anawaridhia na wao wanamridhia. Walihadha qala ta'ala fi alhadith alqudsi man 'ada lahu waliyan, kwamba yule mwenye kuwafanyia uadui waja wapenzi wake na mawali wake, faqad barazahu bil muharaba, amemtangazia Allah vita. Yani ukitaka kumtangazia Allah vita, basi wafanyie uadui mawali wake, wafanyie uadui mawali wake. Fahadhihi alwilaya hiya almaqsuda fi alaya, wilaya hii ndiyo ambayo inakusudia katika aya, kwamba mradi wake ni almahabbatu wan nusra, kwamba Allah anawapenda. Innamu waliyukumullahu, Allah anawapenda, hakika kipenzi chenu Allah na mtume wake na wale walioamini. Allah ni anapenda na anatunusuru sisi Allah. Wa qawlu wa hum raki'un ay khadi'un, wananyenyekea li rabbihim, kwa ajili ya mula wako wao. Munqaduna li amrihi, wanafuata amri yake au amri zake. Warukuu fi asli lugha bimaana alkhudu, na rukuu katika lugha kwa maana ya khudu, ay yuqimuna salah, wanasimamisha sala. Wayutuna zaka, na wanatoa zaka. Fi hali rukui, hali ya kuwa wao wanarukuu, wa huwa alkhushu wattawadhu. Yani kwa maana ya aya inasema hivi, wanasimamisha swala na kutoa zaka, wahum raki'un, hali ya kuwa wao ni wanyenyekevu. Hiyo ndio maana ya aya. Kwa nini tumetafsiri kwa wao ni wanyenyekevu? Kwa sababu hapa ametaja swala, kisha akataja zaka, kisha akataja rukuu. Na rukuu ni katika nini? Ni katika swala. Katika kanuni za tafsiri wanasema hivi, tafsiru kalamullah huya tafsiri maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala ala tajdidi awla min tafsiriha ala taakidi. Kuya tafsiri maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa maana mpya nyingine ni bora kuliko kuya tafsiri kwa maana ya kutilia mkazo. Ukisema kwamba wanatoa zaka hali ya kuwa wanarukuu, kama vile unarudia swala ile ile, sisi tumeona kwa sababu rukuu ni katika swala. Sisi tumefahamia na mashaikh. Kwa hiyo hapa inabidi rukuu itafsiriwe kwa maana nyingine ambayo inaendana nayo, nayo ni nini? Ni al-khudu, ambao ni unyenyekevu, kwamba wao wanaswali na wanatoa zaka, lakini pia wao ni wanyenyekevu. Sisi tumeelewa hapo? Aiywa, kwa maana itakuwa ni kama vile Allah anayarudia maneno yale yale. Wa qawluhu wa hum na'am, hiyo ni ibtali ya maana ya kwanza. Tumebatilisha maana ya kwanza. Al-ibtali bisababi ibtali aqidati Shia. Tunabatilisha hii aya hii kwa makusudio yao, kwa malengo yao na kwa mradi wao. Itikadi ya Shia inabatilika. Inna hadha ad-dalil alladhi yastadiluna bihi yankudhu dina al-ithna ashariya. Hii dalili waliyoitoa inapingana na inaporomosha na kuangusha itikadi ya dini ya ithna ashariya, biannahu yakusiru alwilayata ala Ali, kwa sababu inauweka uwali utawala kwa Ali peke yake. Bisigati alhasbi innama, kwa siga ya kudhibiti ya hasbi peke yake, yani innama ni sigatu alhasbi. Ukisema hivi innama waliyukum Allah, hakika si vingine hivyo, wali wenu ni Allah peke yake na mtume na waumini, basi ambao hawajatajwa hawaingii. Hiyo ndio adatu hasri. Adatu hasri ina maana wale waliotajwa ndio wanahusika na hukumu hiyo. Kwa hiyo ikiwa nyinyi mnasema kwamba hapa innama utawala ni wa Ali, ina maana Ali ndiye anatakiwa awe mtawala peke yake, kwa sababu ya hii innama fayadullu ala salbi al-imamati an baqi al-imma, inakuwa inajudisha juu ya kuondoa uimamu kwa baki ya maimamu. Tumeelewa na mashaikh wangu kupitia hii adatu hasri. Hii adatu hasri inajudisha kwamba yale wale waliotajwa katika hii dalili ndio hao hao peke yao, na ambao hawajatajwa hawaingii. Mashia wanaweza kujibu, fa in ajabu anin naqdhi bi anna al murad hasri wilayati fi ba'd al awqat, wakisema kwamba hapana, dalili haiwapromoshi na wala haiwaondoi baadhi, bali inakuwa inakusudia utawala katika wakati fulani, kwamba katika wakati ule baadhi ya mtume ni Ali peke yake, yani waktu imamatihi, wakati wa utawala wa Ali, la waktu imamati man ba'dahu, sio wakati wa utawala wa baada yake. Waqafu, watakuwa sasa wamesimama, waqafu ahlu sunnah fi anna alwilayati al-amma, watakuwa wamesimama kama ahlu sunnah wal jamaa, kwamba ule utawala wa amma kana kilahu. Naam, eh, naam, naam, waafaku ahlu sunnah, wataendana na ahlu sunnah kwamba ule wilaya ambao ni amma kana kilahu waqta kaunihi imaman, ulikuwa ni wako wake kipindi alipokuwa mtawala, la qablahu fi zamanihi fi zamani khilafati athalatha, sio wake kabla ya utawala wake katika kipindi cha ule utawala wa maimamu watatu Abu Bakari na Umar na Uthman, kwa maana wao watakuwa wameendana na wao, watakuwa wameendana ahlu sunnati wal jamaa. Sasa hapo hiyo ni an-naqdu katika nani, katika upande wa maana kwamba inabatilisha utawala wa ashia. Kisha nakuja nasema al-imtithal bi sababi al-kadhib. Naam. Naam. Al-imtithal bi sababi al-kadhib, kubatilisha qissa au dalili kwa sababu ya uongo. إن زعمهم بأن أهل السنة أجمعوا على أنها نزلت في علي. حقيقة ما دعيا ويقوم أهل السنة ومسمى قوامبا ومكباليان وقوامبا هي قصة إمتنمك قوى علي هو من أعظم الدعاوى الكاذبة نكتك ما دعيا وونغو. بل أجمع أهل العلم بالنقل بل أهل العلم ومكباليان وكنوكو كبسة على أنها لم تنزل في علي بخصوصه. قوامبا هي دليل يمتنمك قوى علي بكياكي وأن علي لم يتصدق بخاتمه في الصلاة. نقوم علي هجاتوا في تياكي كوني صلاة. وأجمع أهل العلم بالحديث نقوم كباليان أهل العلم كتك حديثي على أن القصة المروية قوم بقصة كيجب كريوة في ذلك كتكهيلو الكذب من الكذب من كتك وونغو الموضوع أبو مويكوا كما ذكر ابن كثير في تفسيره كما المتاجع ابن كثير كتك تفسيرياكي تفسير القرآن العظيم. فأيوه قصة هداي كما أتي مع علماء مكباليان كذا كذا نوونغو كما ربسيما ابن كثير. وقوله إنها مذكورة في صحيح الستة نقوليه كما أتي قصة كما تلك كصحيح الستة هو كذب نوونغو، إذ لا وجود لها لهذه الرواية في الكتب الستة. ها haipatikani kwenye kutubu sita, kwenye Bukhari hakipo, kwenye Sahih Muslim hakipo, Abu Daud hakuna, At-Tirmidhi hakuna, An-Nasai hamna, Ibn Majah wala hakuna. Hakipo kabisa kwenye vitabu vyetu vya Kiislamu. Wakati saka Ibn Kathiri fi tafsiri al-athar. Ibn Kathiri ametaja katika tafsiri yake zile athar alati turwa fi anna hadhi al-aya, ambazo zinapokelewa kwamba hii aya annaha nazalat fi Ali, kwamba imetemka kwa Ali, hina tasaddaqa bi khatamihi, alipokuwa ametoa sadaka ya pete yake, wa aqiba alayha bi qawlihi, akamalizia alipomaliza kuzitaja zile riwaya, akamalizia akasema wa laysa yasihu shay'un minha, na wala hizi riwaya zote hazisi kitu chochote, bil kulliya zote, li dha'fi asanidiha, kwa sababu ya udhaifu wa isnadi zake, wa jahada tirjadiha, na ule kutokufahamika wale waliozipokea, wale maruati wote ambao wamezipokea hizi hadithi au hizi athar, wote ni majhulu laini, wote yani achilia mbali kuwa majhulu hali, wao ni majhulu madha, wao ni majhulu laini, kwa maana hizi dalili ni dhaifu kabisa. Tayib, al-ibtal bi sababi mukhalafati al-waqi', kubatilisha kwa sababu ya kuendana kinyume na hali ilivyo, haziendi na hali. Qauluhum inna Ali a'ta khatamahu zakatan, kwamba Ali alitoa pete yake ikiwa ni zaka, fi hali ruku'ihi, katika hali ya kurukuu, fanadhat al-aya, ikawa imetemka aya, fa huwa mukhalifu lilwaqi', hii inaendana kinyume na waqi'. Kwa nini? Dhalika anna Ali radhiyallahu anhu lam yakun mimman tajibu alayhi az-zakah, kwa sababu Ali radhiyallahu anhu hakuwa miongoni mwa watu ambao ni wajibu kutoa zaka, ala ahdi an-nabi sallallahu alayhi wasallam, katika zama za mtume Ali alikuwa si wajibu kutoa zaka, fa innahu kana faqiran, Ali alikuwa ni fakiri, ni maskini, wa zakatul fidda inma tajibu ala man malaka an-nisab hawlan, zaka ya kutoa fidda ni yule ambaye amemiliki niswabu. Wa Ali lam yakun min haulai, na Ali hakuwa katika hao. Tumefahamiana hapo? Ali hakuwa katika hao. Na vile vile pete sio kama mtu akiwa na hizo dhahabu, kama kwani mtu akiwa na hiyo dhahabu au akiwa na fedha kama na kwani anatoa pete? Yaani akiwa na fedha anatoa pete? Au akiwa na dhahabu anatoa pete? Au inatolewa hivyo hivyo? Kwani hiyo pete yake Ali ilikuwa inafikia kiwango ambacho mtu inabidi atoe? Kwa hiyo jambo la kwanza, Ali yeye alikuwa kusema kwamba labda alitoa zaka hadi yakuwa amerukuu, yeye alikuwa ni maskini, yeye alikuwa inabidi apewe zaka. Na katika la taifu, ndugu zangu, katika la taifu, na hiyo iko ndani ya vitabu vya Mashia, ipo ndani ya vitabu vya Mashia. Inshallah nizungumze kwa mukhtasar, wiki ijayo niwasomee ile riwaya. Mnajua ni nani alisimamia harusi ya nani, Ali aliyekwenda kuemea kule ile harusi ile? Hawa jamaa huwa wanajitoa akili, hawa nani jamaa hawa, aliyesimamia harusi ya Ali alikuwa ni Abu Bakri, alikuwa ni Abu Ubaida, akiwepo Umar, akiwepo Uthman. Na Uthman, pesa ya kufanyia harusi ni Uthman aliyeitoa. Ikhtisaran, nitakuja kuwasomea riwaya insha Allah ambazo zimekuja sio kutoka kwenye vitabu vya Ahli Sunna, itakuwa inatoka kwenye vitabu vya nani, vya Mashia. Uthman ibn Affan, huyu walimtukana, ndiye aliyesimamia harusi, mahali aliyotoa Ali ibn Abi Talib yalitolewa na Uthman, mahali ambao Ali alikwenda kumpa Fatima yalitolewa na Uthman ibn Affan, kuonyesha kwamba walikuwa wanapendana. Sasa wanakuja hawa wanataka watuondoe, yani ionekane kwamba kulikuwa na uadui. Hakuwa na uadui, watu walikuwa wanapendana, walikuwa ni ahibba, wanapendana hawa. Kulikuwa na mafungamano makubwa kati ya Ahlul Bait na hawa maswahaba, makubwa makubwa, mpaka watoto wa Ali bin Abi Talib wanaita jina Abu Bakar, wanaita jina Uthman na Umar. Wewe umeona wapi mtu anawaita watoto wake wawili, yani unamuona unapata mtoto wa kiume unamuita Umarul Akbar, Umaru mkubwa, unapata mtoto mwingine unamuita Umarul Asghar. Ali alikuwa na hao watoto kama hao, Aisha al-Kubra, Aisha mkubwa, Aisha Sughra, Aisha mdogo. Leo hii ukiwauliza Mashia kama vipi, unaweza kumuita mwanao Aisha? Asema hakuna, siwezi kumuita Aisha. Mtoto wako unaweza kumuita Umar? Hapana, bali unakuta mtu anaitwa Umar anabadilisha jina lake, kama yule Mayunga yule alikuwa anaitwa Umar Mayunga akabadilisha jina yake akajiita nani, Ali Mayunga. Babake amemuita jina Umar, yeye akajibadilisha akajiita nani, Ali. Kwa nini? Kwa sababu ya kumchukia nani. Lakini Husaini kaita jina Umar, Al-Hasan ibn Ali kaita jina Umar, Ali mwenyewe ibn Abi Talib kaita jina Umar, kaita jina Abu Bakar. Bali kuna wengine Umar al-Akbar, Umar mkubwa, Umar al-Asghar, Umar mdogo. Lakini wao wanawachukia, lakini wale ahlul bait walikuwa wanawapenda. Hili ni jambo la kusajabisha, Sheikh. Ni jambo la kusajabisha. Wa aidan, tuendelee na mambo yetu ya ukhalifa. Wa aidan, law anna al-aya dalatun ala khilafatihi. Law kama aya ingejulisha kwamba Ali ni khalifa. Hii aya inama waliyukum Allah. Lama talaba minhu al-Abbas an yadhhaba ila an-nabi sallallahu alayhi wasallam wa huwa fi madhi mautihi li talabi khilafa. Faaba Ali an yaf'ala dhalik. Abbas asingemwambia bwana yeye twende tukombe ukhalifa. Baadaye Ali akakataa, mimi siombi, Mwenyezi Mtume anaweza kanikataza. Na Mtume akinikatalia watu hawatonipa tena. Angemwambia bwana wewe Abbas una nini wewe? Kwani ina maana wewe Abbas kisa cha Ghadiru Khum umekisahau? Ghadiru Khum pale tulipo utawala ni wangu, Mtume akifa ni mimi. Innama waliyukumullahu. Kwani wewe hujui maana yake? Ni mimi. Kwani hujui ile pete ambayo nilitasadaka? Hii aya imetemka kwangu mimi na masahaba wote waliona kwamba ni mimi. Kwa nini Ali hajamwambia hivyo? Walama jaza lahu bai'atu Abi Bakr wa Umar wa Uthman. Isingefaa kuwapa bai'a Abu Bakr na Umar na Uthman, li'annahu yakunu kad bai'a man la yastahiq. Kwa sababu atakuwa amewapa bai'a watu wasiostahili. Wa hadha ithmun, hao ni makosa na zingine katika zile adilla ambazo tumezitaja. Kisha baadaye akaja kwamba ad-dalilu ath-thalith, dalili ya tatu ambayo insha Allah tuanze nayo insha Allah katika darasa itakayofuatia biidhnillah azza wa jalla.